چه؟ ببینم اونی که پشتم خندیده، انگیزرم افت از سرده، مدرس داره کس با سفیده، مشتا محکم جنگیده تالا، سنگر جای پاهام نیست نه، باز کم کنی یالا چیپه، جامعه بودی روی این محور تخمات نیشکسته.